αύριο είναι η δεύτερη Κυριακή των νηστειών και η Αγία μας Εκκλησία τις πέντε αυτές Κυριακές των νηστειών έχει ορίσει να γιορτάζουμε σημαντικά γεγονότα αλλά και σημαντικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση και με την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή την οποία διανύομαι αλλά έχουν σχέση και με την ίδια την αρετή αφού οι προσωπικότητες αυτές που παρουσιάζονται τις Κυριακές αυτές είναι υπερμεγέθεις, πολύ μεγάλες. Μετά λοιπόν το γεγονός της Κυριακής της Ορθοδοξίας που εορτάσαμε την περασμένη Κυριακή, αύριο δεύτερη Κυριακή των νηστειών, εορτάζουμε μία μεγάλη ουρανομίκη μορφή, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Επίσκοπο Θεσσαλονίκης. Τι σχέση έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με την Αγία Τεσσαρακοστή? Σας είπα και πάλι ότι η Αγία Τεσσαρακοστή δεν είναι μόνον περίοδος νηστείας. Είναι και κυρίως είναι περίοδος αγώνος και προπάντων περίοδος προσευχής. Λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπήρξε αστέρας πολύφωτος του νοητού στερεώματος, άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος κατανήξεως, άνθρωπος δακρύων. Πολλές φορές σας έχω μιλήσει για την προσευχή του, η οποία προσευχή του ήταν «Το Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισε το σκότος μου». Αυτή ήταν η προσευχή του. Μεγάλη προσευχή. Μεγάλη προσευχή και ιδιαιτέρως διδακτική. Γιατί αισθανόμαστε όλοι μας πολλές φορές ότι γνωρίζουμε καλά, ξέρουμε τα έξω μας, ξέρουμε και τα μέσα μας. Πάρε λοιπόν παράδειγμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δεν ξέρουμε ούτε τι μας γίνεται, ούτε τα έξω μας ξέρουμε, ούτε τα μέσα μας ξέρουμε. Ειδικά δε οι αμαρτωλοί άνθρωποι, οι αμετανόητοι άνθρωποι, οι ρηχοί άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιπλέουν για να φαίνονται, αλλά όποιος επιπλέει είναι ρηχός. Οι ρηχοί λοιπόν άνθρωποι τι λένε? Είμαι καλός, δεν έχω τίποτα. Και μπορεί στους ανθρώπους που βλέπουν τα ρηχά μπορεί να εντυπωσιάζεις, που σε βλέπουν να στέκεις πάνω στο νερό, αλλά είσαι ρηχός. Στο Θεό δεν είσαι τίποτα. Ένας φελός είσαι. Αν έχεις αυτή την αίσθηση του εαυτού σου ότι δεν έχεις τίποτα, ότι είσαι καλός, ότι είσαι άξιος, ότι είμαι άξιος, ότι είμαστε άξιοι να κοινωνάμε, να μεταλαμβάνουμε. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, αδελφοί μου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, παρότι αξιώθηκε από τον Κύριο, όπως λέει η ζωή του, να ζει μέσα σε πελάγι ουρανίου φωτός. Το κελί του τη νύχτα εγινότανε φανάρι. Φως δεν είχε μέσα και όμως άπλετο ήταν το ουράνιο Άγιο φως που τον επεσκίαζε συνεχώς τη ζωή του. Και όμως βλέπετε πως μιλάει για τον εαυτόν του. Φώτισε, Θεέ μου, τα σκοτάδια μου. Γιατί ξέρεις, να σου πω κάτι, άμα σ' αρέσει το σκοτάδι και κρύβεσαι, μην νομίσεις ότι στην άλλη ζωή θα σου αρέσει το φως του Χριστού. Πάλι το σκοτάδι θα σ' αρέσει. Εάν μας αρέσει το σκοτάδι και κρυβόμαστε και προσπαθούμε να αποκρύψουμε από τον Θεό και από τους ανθρώπους και προσπαθούμε να ζούμε την τύφλα μας, μην νομίζεις και στην άλλη ζωή δεν θα αλλάξουν τα θελήματά σου και εκεί θα σ' αρέσει το σκοτάδι και εκεί θα αποφύγεις, μόνος σου θα αποφεύγεις το φως του Χριστού. Να γιατί η κόλαση είναι τελικός, επιλογή μας είναι, και σε τελική τελικότατη ανάλυση η κόλαση είναι επιθυμία μας. Είδατε τι είπε ο Κύριος, ηγάπησαν, λέει, οι άνθρωποι το σκότος μάλλον ή το φως. Βλέπεις τι λέει, ηγάπησαν, το αγάπησαν το σκοτάδι. Και αυτός που αγάπησε την κόλαση, το σκοτάδι της κόλασης, δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσει το φως του παραδείσου. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο ασεβής, ο αμαρτωλός. Αυτός ο οποίος θέλει να ζει στην τύφλα του, θέλει να ζει με τις αμαρτίες του. Λοιπόν, αυτό ήθελε να αποφεύγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν ήταν άνθρωπος του σκότους. Ήταν άνθρωπος του φωτός. Και επειδή φοβήτω, μη τυχόν μέσα μου υπάρχουν τίποτα σκοτάδια που δεν τα ξέρω. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και προσήφηκε το και παρακαλούσε. Μάθημα λοιπόν μεγάλο αύριο Κυριακή Δευτέρα των νηστειών που είναι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Παρακάλεσε το Θεό να φωτίσει τα ένδων σου. Παρακάλεσε το Θεό να φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής σου, της ψυχής σου. Παρακάλεσε τον Θεό να σου αποκαλύψει και να σου ανακαλύψει οτιδήποτε σάπιο και στραβό και ανάποδο και ασύμφωνο με τον νόμο του Θεού υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Παρακάλεσε τον Θεό να τα φέρει όλα στο φως. Γιατί όσο τα κρύβουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, κάποτε θα αποκαλυφθούν, αλλά τότε θα είναι αργά. Ας παρακαλέσουμε να μας τα αποκαλύψει τώρα, για να τα διορθώσουμε τώρα και για να βρεθούμε στη Βασιλεία του Κυρίου την Επουράνια. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος έχει και κάτι ακόμα, που αυτό είναι για μένα προπάντων και όχι τόσο για σας, και για σας. Ήταν αυτός ο οποίος κατετρόπωσε τον Πάπα. Τον Πάπα που τον έχουν αγκαλιά σήμερα οι δικοί μας, τον κατετρόπωσε. Το 1400 έζησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1350, 1350, 1380 και μέσα. Κατετρόπωσε τους παπικούς και εδόξασε την Αγία μας Εκκλησία. Αλλά σήμερα, ξέρετε, αύριο μάλλον θα βιάζονται πολύ να τελειώσει η γιορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η φιλοπαπική η δική μας επάνω. Γιατί όπως τότε έκαψε τους παπικούς, έτσι και τώρα καίει τους φιλοπαπικούς, αυτούς οι οποίοι ακούνε το όνομά του και εκτίθενται. Και επειδή ντρέπονται για αυτά που κάνουν, μακάρι να ντρέπονταν μάλλον, επειδή αισθάνονται ένοχοι για αυτά που κάνουν, θέλουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να περάσει η γιορτή του, να φύγει. Να φύγει, να μην τον βλέπουν μπροστά τους. Αυτοί όμως κάτι τέτοιες μορφές είναι για μας τα υποδείγματά μας. Είναι εκείνοι που εχάραξαν το δρόμο που πρέπει να βαδίζουμε. Είναι εκείνοι που μας έδωσαν το πρότυπο του αγώνος, τον οποίο πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε, προκειμένου όσο τουλάχιστον επιτρέψει ο Κύριος να δοξαστεί το όνομά Του το Άγιο και η πίστη Του μέσα από τις ασθενείς και ελάχιστες και μικρές δυνάμεις μας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη μεγάλη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που εορτάζει αύριο η Αγία μας Εκκλησία. Και συνεχίζουμε στην Αγία μας Γραφή τους δύο στίχους που είχαμε ερμηνεύσει το περασμένο Σάββατο. Και μας υπενθύμησε ο Κύριος το τρίτο και βασικό και μεγαλύτερο αμάρτημα που πράττουμε εμείς οι άνθρωποι απέναντι στο φτωχό. Διότι σας έχω πει, τρία είναι τα αμαρτήματα. Με τρεις τρόπους συμπεριφερόμεθα, άθλιους τρόπους συμπεριφερόμεθα συνήθως στο φτωχό. Ο πρώτος είναι να μην του δώσεις, να τον παρακάμψεις, να τον αγνοήσεις, να αδιαφορήσεις. Βαριά αμαρτία, πολύ βαριά. Παρέκαμψες τον Κύριο. Αυτός στέκει πίσω του. Αυτός είναι εκείνη τη στιγμή ο φτωχός. Λόγια δικά του σας λέγω. Λόγια δικά του που τα ακούσατε πριν από 2-3 Κυριακές, 4, τα ακούσατε στην Εκκλησία όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως. Εγώ, λέει ο Κύριος, ήμουν εκεί. Εγώ ήμουν ο φτωχός που παρέκαμψες και δεν του έδωσες. Αμάρτημα μεγάλο να μην του δώσεις του φτωχού. Δεύτερο όμως αμάρτημα ακόμα μεγαλύτερο είναι και να τον υβρίσεις. Να μην του δώσεις και να τον υβρίσεις, να τον προσβάλλεις. Διότι ακόμα κι αν ξέρεις περί τίνος πρόκειται, ακόμα κι αν ξέρεις ποιος είναι ο συγκεκριμένος φτωχός, ακόμα κι αν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως είναι ένας απατεωνάκος, ο οποίος παριστάνει το φτωχό προκειμένου να βγάζει χρήματα, εσένα δεν σου ανέθεσε κανείς να τον ξεμπροστιάσεις και να τον κρίνεις και να τον ελέγξεις. Και αν εσένα αυτό, και είμαι βέβαιος, δεν θα σου άρεσε ποτέ να σε στριμώξει κάποιος σε μια γωνία στην Κορίνθου και να σου βγάλει τα σκολιανά σου, δεν θα σου άρεσε, είμαι βέβαιος. Έτσι και εσύ άφησε το χριστιανό κάτω. Δεν θα του δώσεις, άιντε πήγαινε, πήγε. Αν νομίζεις ότι αυτοχύνεις με ένα ευρώ, φύγε. Είσαι ανάξιος μιας τέτοιας ελεημοσύνης. Αλλά να τον βρήσεις κιόλας, εκεί το αμάρτημα μεγαλώνει επικίνδυνα. Και το τρίτο αμάρτημα για το οποίο μας μίλησε την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο, ο Κύριος, είναι ο συκοφαντών πέγγιτα. Παροργίζει τον ποιήσαντα αυτόν. Είναι η συκοφαντία. Δεν ξέρω αν εσείς την έχετε υποστεί ποτέ τη συκοφαντία, εγώ όμως την έχω υποστεί αρκετές φορές και ξέρω πολύ καλά πόσο πονάει. Πολύ καλά ξέρω. Τι σημαίνει συκοφαντία? Να κατηγοράς τον άλλον για εκείνο που δεν έχει. να κατηγοράς τον άλλον ενώ δεν τον ξέρεις. Και πιστέψτε με ότι σπανιότατα θα υβρίσουμε φτωχό γιατί τον ξέρουμε. Τους υβρίζουμε χωρίς να τους ξέρουμε. Και τον λες τεμπέλη και δεν ξέρεις αν ο άνθρωπος είναι όντως τεμπέλης. Τον λες αλήτη που δεν το ξέρεις. Τον λες παλιάνθρωπο που δεν το ξέρεις. Σας θυμίσω κάτι. Ορφανών και χείραν αναλείψετε. Πηγαίνετε στον 145 ψαλμό να δείτε. Ορφανών και χείραν αναλείψετε. Συνήθως οι επέτες, οι ζητιάνοι, πολλές φορές μάλλον είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ορφανά. Είναι χείρες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ευρέθηκαν μόνοι τους στον κόσμο. Το επέτρεψε ο Κύριος για να ζυγίσει και να δοκιμάσει ο Κύριος και τη δική μας αγάπη προς αυτούς. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τα λεφτά που παίρνεις εσύ και εγώ τα αξίζουμε? Έχεις αυτή την ιδέα στο μυαλό σου? Εμείς αξίζει να ζούμε και να καλοπερνάμε και εκείνος ο φτωχός δεν αξίζει να ζει? Έτσι σου λέει το κεφάλι σου. Εσύ αξίζει να παίρνεις εγώ 1300, για να λέω τα δικά μου εγώ, 1300 ευρώ το μήνα και εκείνος δεν αξίζει να φάει μια μπουκιά ψωμί? Ποιος το είπε αυτό? Για διαβάστε αν θέλετε, αν μπορείτε, αν μπορέσετε να βρείτε ποτέ, διαβάστε να δείτε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για αυτούς και για μας. Ο Θεός λέει, εσένα που έχεις λεφτά, στον έβαλε το φτωχό δίπλα σου για να σε αγιάσει. Να σε στείλει στον παράδεισο. Να του δώσεις και κοινού να φάει ένα ψωμί. Να του δώσεις και κοινού να πάρει στα παιδιά του ρούχα. Όχι μόνο εσύ. Αλλά δυστυχώς το πληρώνουμε. Και καλά να πάθουμε και το πληρώνουμε. Θα σε σκοτώσει αυτός κάποια στιγμή. Αγριέψανε. Και καλά κάνανε, το επέτρεψε ο Κύριος και αγριέψανε. Θα μπουν στο σπίτι να σε σφάξουν για 100 ευρώ. Αυτό βρίσκουν μέσα στα σπίτια που παίρνουν. Βλέπετε, όλοι αυτοί συνασπίστηκαν, εγινήκαν σπήρες εγινήκαν. Και μπαίνουν τώρα και σκοτώνουν γριές, άλαλες, γριές, ανήμπορες, που δεν μπορούν να αμυνθούν, μια στο κεφάλι και τελείως ψάχνουν, τι να βρει, ένα κατοστάρικο. Για ένα κατοστάρικο έχασε τη ζωή σου. Πλήρωσες. Μα θα φταίω εγώ, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να μην φταίς, αλλά βλέπετε, ίσως επιτρέψει ο Κύριος και κάτι τέτοια για να ξυπνήσουμε οι υπόλοιποι. Και μας είχε πει την περασμένη επίσης και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου. Μας είχε πει για τον ασεβή ότι ο Κύριος θα επιτρέψει να πεθάνει ο ασεβής την ώρα της αμαρτίας του. Ποιος είναι ο ασεβής? Είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει και κοροϊδεύει. Είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει με τη θέλησή του. Είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει και ασεβεί στο Θεό και γελάει και κοροϊδεύει. Λοιπόν, ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο θα επιτρέψει να τον πάρει για βάλτε το στο μυαλό σου, να σε πάρει πάνω στην πορνεία σου, να σε πάρει την ώρα που πορνεύεις. Τι λόγο θα του δώσεις σε εκείνο το χάλι που θα σε βρει ο Θεός? να σε πάρει επάνω στο μεθύσι σου. Να σε πάρει επάνω την ώρα που βλαστημάς τον Κύριο. Δεν το χωράει το μυαλό μου, αδελφοί μου. Πιστέψτε το αυτό που σας λέω. Βλέπετε μερικοί τι λένε, αχ Θεέ μου, λένε, να πεθάνω μέσα στην εκκλησία, να πεθάνω. Να πεθάνω που εξομολογήθηκα, βγήκα από την εξομολόγηση, να πεθάνω εκεί την ώρα. Ευλογημένες στιγμές αυτές. Να πεθάνω μετά τη Θεία Κοινωνία, να πεθάνω. Ευλογημένες στιγμές. Φαντάσου τώρα να πεθάνεις στη χειρότερη στιγμή σου. Τη στιγμή που κλέβεις, τη στιγμή που πορνεύεις, τη στιγμή που βλαστημάς, τι θα του πεις εκείνη την ώρα. Τι θα του πεις στο δικαστή, δεν το ξέρα. Τι δεν ήξερες ευλογημένα. Πώς το λένε εκεί. Σε έπιασε στα πράξα. Αν και όλους μας οποιαδήποτε στιγμή και να μας πάρει, ξέρει τα σκολιανά μας, ξέρει τις βρωμιές μας, τις αμαρτίες μας. Αλλά για φαντάσου εκείνη τη στιγμή τον πιάνει επάνω στην ώρα που κάνει την αμαρτία. Και αυτό λέει εδώ. Και αντίθετα μας είπε για τον ευσεβή, τον άνθρωπο του Θεού, τον άνθρωπο της αρετής, δεν φοβάται. Γιατί να φοβηθεί. Ήρθε, λέει ο Παύλος, ο Απόστολος, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, αποκητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος. Δεν φοβάμαι. Ας έρθει ο θάνατος. Γιατί να φοβηθεί. Αφού αγωνίζεται, αφού παλεύει την αμαρτία, αφού δεν έχει κάτι, δεν κάνει κάτι σκόπιμα. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι που να μην το πιάνει το μυαλό του, να μην το συλλαμβάνει. Άνθρωπος είναι. Δεν φοβάται όμως. Βλέπεις, σας είπα, πεθαίνουν άγιοι της Εκκλησίας. Τι να, πέθανε ο Μέγας Αντώνιος, λέγει η ιστορία, και ουρλιάζαν τα δαιμόνια. Πέρναγε απάνω η ψυχούλα του η Αγία, και όχι μόνο δεν τολμήσαν να βγουν να την παρενοχλήσουν, αλλά ουρλιάζαν, λέει, από φόβο ουρλιάζανε. Περνάει ο Αντώνιος, κρυφτείτε, εφωνάζαν μεταξύ τους. Κρυφτείτε, περνάει ο Αντώνιος. Τι να φοβηθεί ο Αντώνιος, είχε να φοβηθεί τίποτα, τι να του πει. Ποιος δαίμονας ήταν σε θέση να τον στριμώξει τον Μέγα Αντώνιο, ποιος. Εμένα σε θέση είναι να με στριμώξει και εσένα να σε στριμώξει και το δαιμόνιο του ψεύδους και το δαιμόνιο της κατάκρισης και το δαιμόνιο της αργολογίας και το δαιμόνιο της αρκολατρίας και το δαιμόνιο της μορφαγίας και το δαιμόνιο της λεμαργίας και το δαιμόνιο... Ένα σωρό δαιμόνια θα μου στριμώξουν στον δρόμο. Το Μέγα Αντώνιο τι να τον στριμώξει. Ποιος δαίμονας θα τολμήσει να πλησιάσει κοντά του. Αυτά λοιπόν μας είπε την περασμένη ομιλία μας ο Λόγος του Κυρίου. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα κλείσουμε το 14ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος. Και συνεπώς θα εξηγήσουμε τους υπόλοιπους τρεις στίχους, οι οποίοι είναι βέβαια βαρισίματοι στίχοι, άρα θα προσπαθήσουμε με συντομία να τους περάσουμε. Τι λέει ο στίχος 33. Εν καρδία αγαθή ανδρός αναπαύσεται σοφία. Εν καρδία αγαθή ανδρός αναπαύσεται σοφία. Πού αρέσκεται, λέγει, να αναπαύεται ο Κύριος. Αυτός είναι η σοφία. Η σοφία, ο φωτισμός είναι ο ίδιος ο Κύριος. Τι λέμε εκεί στο Χριστέ το φως του αληθινών, το διαβάζετε εκείνη την προσευχούλα που είναι της πρώτης ώρας, είδες τι λέει. οφωτίζων και αγιάζων. Εσύ σε λέει Κύριε η Σοφία που φωτίζεις και αγιάζεις πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Πού αρέσκεται η Σοφία, ποιες καρδιές αγαπάει η Σοφία, ποιες καρδιές αγαπάει ο Κύριος, που θέλει, που ικανοποιείται η Αγία Του θέλησης να ευρίσκεται ο Κύριός μας, πού? Εν καρδία αγαθή ανδρός. Στην καρδιά εκείνη την καθαρά, την εξομολογημένη, την τακτοποιημένη, την περιποιημένη, εκείνη την καρδιά που ο άνθρωπος που την έχει ενδιαφέρθηκε και ξεμπάζωσε από μέσα όλα τα πάθη, όλες τις αδυναμίες, όλες τις βρωμιές, και έχει γίνει πλέον αυτή η καρδία, έχει γίνει καρδία καθαρά. Είδατε τι λέει ο Δαβίδ στο ελεησόν με ο Θεός, καρδίαν καθαράν κτίσω ρε μη ο Θεός. Και παρακάτω, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Αυτό είναι η ουσία, το δεύτερο είναι η ουσία. Φτιάξε λέει Κύριε, φτιάξε μου καρδία καθαρά, βοήθησέ με να αποκτήσω καρδία καθαρά. Γιατί? Για να μπει το Πνεύμα το Άγιον μέσα εδώ να κατοικήσει. Ο Θεός δηλαδή. Γι' αυτό να γίνει καρδία καθαρά. Πώς θα μπει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου? Όσο είναι καρδία βρωμερή, όσο είναι καρδία ένοχη, όσο είναι καρδία με μπάζα, σατανικά μπάζα που είναι οι αμαρτίες μου, ποιοι βρίσκονται μέσα? Οι δαίμονες. Κατοικητήριο δαιμόνων η ψυχή μου, κατοικητήριο δαιμόνων η καρδιά μου. Πού να σταθεί ο Κύριος? Δεν μπορεί. Εμείς πολλές φορές τον θέλουμε. Θέλουμε και διάολο, θέλουμε και Χριστό. Θέλουμε, α? Όλα δικά μας. Θες τα πάθη σου, θες να κοινωνήσεις κιόλας. Και να παλέψεις αδελφέ μου και αδελφοί μου, να παλέψετε να μπει ο Κύριος σε μια τέτοια καρδιά βρωμερή, ακόμα και αν το επιτύχετε, και αν το επιτύχετε. Ο Χριστός τότε γίνεται πυρ κατά αναλύσκον. Ο Κύριος γίνεται φωτιά. Δεν μπορείς. Πώς να το κάνουμε? Είναι αυτό που συμβαίνει δυστυχώς πάν πολλές φορές, που άνθρωποι ανάξιοι, άνθρωποι αξιωμολόγητοι, άνθρωποι αμετανόητοι, άνθρωποι της αμαρτίας, περνάει από την Εκκλησία, άιστε, να πάμε να κοινωνήσουμε κιόλας. Τι είπες? Πού είπες πας να κοινωνήσεις? Μην τολμήσεις! Μην τολμήσεις! Μην τολμήσεις. Εγώ ο παπάς την ώρα εκείνη που κοινωνάω δεν σε ξέρω ποιος είσαι. Δεν σε ξέρω. Πού να σε ξέρω? Πού να ξέρω που θα ήρθες, πού να ξέρω που θα βαστάει η σκούπια σου, πού να ξέρω αν εξομολογήθηκες, πού να τα ξέρω εγώ. Αλλά και να σε ξέρω να ήρθες σε μένα και να εξομολογήθηκες και εγώ να σου είπα να έρθεις να κοινωνήσεις. Εάν δεν έκανε σωστή εξομολόγηση, χάθηκες. Χάθηκες. Μην παίζετε αδελφοί μου με τη Θεία Κοινωνία. Αν δεν ξεμπαζώσεις τα πουριά που έλεγε ο Μακαρίτης ο δάσκαλος. Αν δεν ξεμπαζώσεις τα πουριά από την ψυχή σου, μην αφήσεις λιγότερη κόλαση θα έχεις. Λιγότερη κολαστάχεις να πεθάνεις αμετανόητος παρά να στριμώσεις μέσα στις αμαρτίες σου και τον ίδιο τον Χριστό. Τότε εκείνη η κόλαση θα είναι φοβερή, φοβερότερη και από αυτή των δαιμόνων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θες να έρθει όντως ο Κύριος μέσα στην ψυχή σου, αν θες η καρδία σου να γίνει οίκος Θεού, εάν θες η καρδία σου να γίνει η κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, τότε κοίταξε να διώξεις όλα τα ανεπιθύμητα μέσα από την ψυχή σου, αυτά που συχαίνεται ο Κύριος και δεν τα θέλει. Χριστός και πορνεία δεν ταιριάζει. Χριστός και πάθη δεν ταιριάζουν. Χριστός και κλεψιά δεν ταιριάζει. Χριστός και ανηθικότης δεν ταιριάζει. Χριστός και ψέμα δεν ταιριάζει. Διώξε τα πάθη από μέσα. Και η εξομολογησή σου να είναι καθαρά. Η εξομολογησή σου να είναι ριζική ανακαίνησης. Όχι απλά ομολογία, γιατί αυτό δυστυχώς κατήντησε σήμερα εξομολόγησης. Και το λέω πολλές φορές. Βλέπω μερικούς έρχονται, κρατάνε ολόκληρα χαρτιά μπροστά τους, διαβάζουν αμαρτίες. Μάλιστα, ωραία. Πολύ καλά. Του λέω, έκανες μία θαυμάσια εξομολόγηση. Πολύ ωραία εξομολόγηση. Τη ζηλεύω! Τελείωσες? Δεν τελείωσες. Μα γιατί δεν τελείωσα? Να, σου τα είπα τα αμαρτήματά μου και ήρθα να με συγχωρέσεις. Λάθος. Εγώ δεν περιμένω να ακούσω τα αμαρτήματά σου, παιδάκι μου. Εδώ το τραγικό λάθος. Εγώ περιμένω κάτι άλλο. Την απόφασή σου, μπορεί να μου την πεις την απόφασή σου. Και τι ήταν εκείνο που σε οδήγησε στην εξομολόγηση, αυτή την εξονυχιστική. Μπορείς να μου το πεις. Ήρθες εν μετανοία. Ήρθες μετά δακρύων. Αν ήρθες μετά δακρύων, δεν χρειάζεται να κάνεις εξομολόγηση, δεν χρειάζεται να μου τα πεις όλα αυτούνα. Να μάθω τι, να μάθω τις μαγάρες σου, με φτάνουν οι δικές μου, έχω ένα σωρό. Να μάθω τις αμαρτίες σου, έχω ένα σωρό. Να φορτώνουμε κι άλλα, να αποκτάω γνώση βρωμιάς, τι να την κάνω. Ήρθε σε μετανοία. Είδε την πόρνη. Τη συζήτησε ο Κύριος, του πήγα μια αμαρτία, τίποτα. Κλαίει και ο Κύριος τι της λέει, σε συγχωράω, πήγαινε. Είναι ο καρδιογνώστης, βλέπετε. Ξέρει τι γίνεται μέσα στην καρδιά της εκείνη τη στιγμή. Σε συγχωράω, αλλά να και η απόφαση. Μικέτη αμάρτανε. Σε συγχωράω, αλλά δεν θα ξαναγυρίσει τα ίδια. Τρία λοιπόν στάδια έχει εξομολόγηση. Τη μετάνοια που προηγείται, την ομολογία των αμαρτιών μας, γιατί φυσικά ο πνευματικός δεν είναι Θεός, την ομολογία των αμαρτιών μας και τρίτον την απόφασή μας για διόρθωση. Έτσι θα γίνει η καρδιά σου κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και έτσι θα έρθει να αναπαυθεί, όπως λέγει εδώ, η σοφία του Θεού, το Πνεύμα του Άγιου δηλαδή. Εν δε καρδίες αφρόνων ούδη αγινώσκεται. Το Πνεύμα το Άγιο που το βρίσκεις. Που το βρίσκεις. Σε ποια καρδία το βρίσκεις? Των Αγίων της καρδίας το βρίσκεις. Άμα ψάξεις μέσα στους αμαρτωλούς και αυτούς που έρχονται και εξομολογιώνται και κοινωνάτε. Βλέπεις, ερχόνται πολλοί, πολλοί δεν έρχονται και εξομολογιώνται. Τώρα θα δείτε που θα πλησιάσουν οι γιορτές, θα δείτε τι θα γίνεται εκεί στα εξομολογητήρια. Θα δείτε. Πάμε από το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα 4 και φεύγουμε 10 το βράδυ, 10 και μισή, 11. Από αυτούς όλους, ποιοι έχουν την καρδία την καθαρά? Εκείνοι που εξομολογούνται και στη συνέχεια πάσχουν και υποφέρουν και αγωνίζονται να μην γυρίσουν πάλι στα ίδια. Αυτοί που θα γυρίσουν στα ίδια δεν προλαβαίνουν να βγουν από την πόρτα. Αυτοί που θα ξαναγυρίσουν στα ίδια τι είναι? Να το. Είναι οι καρδιές των αφρόνων. Πώς πήγε η εξομολόγηση? Ψάχτον, αν μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την ώρα μια ακτινογραφία καρδιάς σε εκείνη την καρδιά, μια ακτινογραφία που να μας έδειχνε τα πνευματικά της καρδιάς εκείνης. Δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο. Μα τώρα ήταν στην εξομολόγηση. Όχι. Δεν υπάρχει. Όταν σου λέει τον μισό των άλλων, δεν του μιλάω, και σου λέει ο πνευματικός, παιδί μου, τι λες, πρέπει, αδιαφορεί, η καρδιά του τι είναι, άλλαξε τίποτα? Όχι, σκουπίδι ήτανε, σκουπίδι είναι, μαύρη κόλαση ήτανε, μαύρη κόλαση παραμένει, και ας μπήκε, και ας μπήκε στην εξομολόγηση. Δεν σε αγιάζει η εξομολόγηση αν δεν το θελήσεις. Γι' αυτό σας είπα, θα πηγαίνετε στην εξομολόγηση, θα φεύγεις όμως αποφασισμένος. Άνθρωπος που πηγαίνει στην εξομολόγηση, γιατί βλέπει το Πνεύμα του Άγιον, εγώ τους το λέω πολλές φορές, λέω εγώ, θα σου διαβάσω συγχωρητική ευχή, μου παριστάνουν μερικοί, ξέρεις, εκεί δίθεν με δάκρυα, μετά μαθαίνω τα ίδια. Λέω εγώ, σου διαβάζω τη συγχωρητική ευχή. Άλλο συγχωράει απάνω μας. Άλλο συγχωράει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν εσύ με κοροϊδεύεις, αν εσύ με εμπέζεις. Άλλος βλέπει επάνω και εκείνος ξέρει να τα βάλει τα πράγματα σε θέση τους. Εν καρδίες αφρόνων ούδια γινώσκεται. Έχουμε πνευμάγιο. Υπάρχει πνευμάγιο στις καρδιές μας. Γιατί, αδερφοί μου, να μην υπάρχει? Γιατί? Στο χέρι σου είναι. Στο χέρι μου είναι. Εγώ θα ανοίξω την πόρτα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μας αρέσει η μούχλα, γιατί μας αρέσει η σαπίλα, γιατί μας αρέσει η βρωμιά? Δεν θέλει τίποτα το Πνεύμα του Άγιο, δεν σου ζητάει πολλά. Ένα καθάρισμα σου ζητάει. Μια σωστή εξομολόγηση και απόφαση. Θες να σου πω κάτι? Να δεις τι σημαίνει αυτό. Θα εκπλαγείς με αυτό που θα ακούσεις. Ποιος είπε τα μεγαλύτερα θεολογικά λόγια? Ξέρετε, λέμε τρεις είναι μεγάλοι θεολόγοι, έτσι, τρεις. Είναι ο Ιωάννης ο θεολόγος, ο μαθητής του Κυρίου, ο Γρηγόριος ο θεολόγος και ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Ποιος όμως είπε τη μεγαλύτερη θεολογία, ξέρεις ποιος? Ποιος? Ο ληστής επί του Σταυρού. Μετενόησε. Τι ήτανε? Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Μετενόησε και όλοι το Πνεύμα το Άγιο μπήκε μέσα του. Είδε τι είπε? Εμείς. Τι μιλάς ρε κακομύρη, που λέει, τι μιλάς? Εμείς άξια όνε πράτσαμε να απολαμβάνουμε. Να η εξομολόγηση. Άξια! Εις θάνατον είμαστε όλοι. Ποιος το είπε αυτό ποτέ από σας? Το είπε ποτέ κανείς αυτό? Μια φορά το άκουσα στην εξομολόγηση. Μια φορά το άκουσα. Μια ψυχούλα ήρθε μέσα στην εξομολόγηση και όταν της είπα πρόσκαιτη, είχε έρθει από το εξωτερικό, με την έννοια από το εξωτερικό, ήταν στην Απολασία παλιά και μπήκε και έκανε σωστή εξομολόγηση. Μια φορά το άκουσα. Μια φορά το άκουσα. Λέω, πρόσεξε, μην νομίζεις ότι άγιασες. Ποια παππούλη, λέει. Εγώ η Βαρυπινίτισσα. Η Βαρυπινίτισσα, εγώ η Βαρυπινίτισσα. Πρώτη μια φορά το έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Κατάλαβες? Ποιος είναι ο μεγάλος θεολόγος? Ο ληστής. Γιατί ο Κύριος δεν καθυστερεί. Δύο δευτερόλεπτα ήταν η υπόθεση να πει, δύο κουβέντες είπε. Δύο κουβέντες. Η μία κουβέντα ήταν η μετανιά του και η άλλη ήταν η θεολογία του. Ποια είναι η θεολογία του? Αυτό που λέει μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας. Μίσθητη μου Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου. Αν το πιάσεις αυτό να το αναλύσεις, πού να έχω. Να έχω τόμους, να έχω τόμους, τόμους, βιβλία να γράψω, μωρέ, δώστε μου. Βιβλία να γράψω, να σας αναλύσω. Τι σημαίνει αυτό το μίσθητη μου Κύριε όταν έρθει τη βασιλεία σου. Να τις ξεπέρασε όλους τους θεολόγους. Ποιος? Ένας κακούρπος. Είδες πως έρχεται ο φωτισμός. Μη μου λες λοιπόν, ξέρεις πού να φτάσω εγώ, πού. Γιατί αυτός τι ήταν? Πού να φτάσει, τι είναι? Μια κουβέντα είπε. Την είπε με συνείδηση, την είπε, την πίστευε αυτή που είπε την κουβέντα. Άξια όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Εμείς τι είμαστε, του λέει, ρε, τι φωνάζεις? Τι φωνάζεις και βρεις τον άνθρωπο? Και... καλά να πάθουμε. Τέρατα υπήρξαμε και άξιος θάνατος μας περιμένει. Αυτός λέει ουδέν άνθρωπον έπρεξε. Πού το ξέρε? Τον φώτισε αμέσως, ήρθε η χάρη του Κύριου. Σας είπα, αν πάρεις αυτή τη φράση και την αναλύσεις, την αναλύσεις, δώσεις σε ένα θεολόγο, σε ένα θεολόγο έτσι πνευματικό άνθρωπο, άγιο άνθρωπο, δώσεις στον πατέρα Πορφύριο, στον πατέρα Παΐσιο, να κλαίει και να γράφει, να κλαίει και να γράφει, να κλαίει και να γράφει, να κλαίει και να γράφει. Τίποτα. Θεολογία Χριστού. Παρακάτω. Είπα θα είμαι σύντομος, δυστυχώς θα σας το φάω το δεκάλεπτο πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δικαιοσύνη υψή έθνος. Τι είπε? Η δικαιοσύνη, λέει, του Θεού, αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ανυψώνει τα έθνη. Τι βλέπετε εσείς, το έθνος μας πάει προς τα πάνω, πάει προς τα κάτω? Πού το βλέπετε εσείς, πού κυλάει, κυλάει ή σκαρφαλώνει? Κυλάει, κυλάει, κυλάει, πήρε την κατηφόρα. Γιατί, έχει δικαιοσύνη του Θεού, εσείς βλέπετε δικαιοσύνη του Θεού εδώ? Πώς ανέχεται ο Κύριος. Πες το πάλι η ερώτηση αυτό, πώς μας ανέχεται ο Κύριος. Βλέπετε εσείς δικαιοσύνη Θεού εδώ? Ακούσατε μάλλον τι δικαιοσύνη Θεού, τι λέω, ακούσατε ποτέ το όνομα του Θεού επισήμως? Εγώ μια φορά το ακούω. Σε μια περίπτωση μάλλον ακούω το όνομα του Θεού, όταν το πλαστημάνε τον Κύριο. Ποτέ άλλοτε. Ακούσατε κανένα να πει δόξα σοι ο Θεός? Ακούσατε κανένα να πει με τη χάρη του Θεού πετύχαμε το ένα, με τη δύναμη του Θεού πετύχαμε το... Πάνε αυτά, πάνε. Δικαιοσύνη υψή έθνος. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός πραγματικά επίστευε στο Θεό, ο Θεός το δόξασε αυτού του έθνος. Όταν το Βυζάντιο είχε πνεύμα Θεού μέσα, ήταν και οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες ήταν πιστοί και έχουμε αγίους. Να, προχτές σας είπα, δεν σας είπα την αναστήρωση των εικόνων, ποιος την έκανε? Μαρκιανός και Πουλκερία, άγιοι άνθρωποι. Άγια. Αυτό κάνει. Τότε δικαιοσύνη υψή έθνος. Τότε το Βυζάντιο ήταν άσπρο. Όταν, τι λέει παρακάτω, ελασσονούσι δε φυλάς αμαρτία. Όταν αργότερα στο ίδιο το Βυζάντιο εμπήκε η αμαρτία, αλωτριώθηκαν εκεί όλοι. Τι έγινε, ξέρεις τι έγινε? Ξέρεις τι έγινε? Εξαφανίστηκε. Εμπήκε άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Όταν έγινε, να σας πω, τούτο να σας πω. Είναι ένα ανέκδοτο. Ανέκδοτο που αναφέρεται στην πτώση του Βυζαντίου. Όταν λέει έπεσε το Βυζάντιο, ο Σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο κατακτητής, αυτός ο οποίος έκανε την εισβολή τότε, την άλωση της Κωνσταντινούπολης, εμπήκε λέγει μέσα και λοιπά. Μετά από 2-3 μέρες, 5 μέρες που έγινε πλέον η εγκατάσταση των Τούρκων μέσα στην Κωνσταντινούπολη, εμάζεψε όλους τους αξιωματούχους του κλπ. Να κάνει ένα τραπέζι, να εφρανθούν έτσι κλπ. Να πανηγυρίσουν την νίκη τους οι Τούρκοι. Άρχισαν τα όργανα, γκρεντοκοπάγανε, κάνανε, φτιάνανε κλπ. Ξαφνικά, ξαφνικά, βλέπει ο Σουλτάνος απέναντι στον τοίχο απάνω μια παλάμη. Ένα χέρι. Ένα χέρι, ανοιχτό. Τι είναι αυτό το χέρι? Έψαξε από εδώ, από εκεί, έβαλε κάποιους μαστόρους εκεί, βρήκε κάποιον, βάφτε, βάφτε το εκεί πέρα, τι είναι, πώς παρουσιάστηκε αυτό, πήγαν το βάψουνε πάλι το χέρι εκεί πέρα. Από τον καρπό και κάτω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κάλεσε τους ιονοσκόπους, τους μάντες, κάλεσε τον ένα, τον άλλο, ναι. Εκεί κάτι γύφτους που είχαν εκεί πέρα οι Τούρκοι για να του πούν τη μοίρα του, του κάλεσαν να τους πούνε και τι σημαίνει. Πού να ξέρουμε εμείς τους, τι να ξέρουμε. Κατάλαβε λοιπόν αυτός ότι κάτι θεϊκό σημείο είναι αυτό. Και γι' αυτό κάλεσε τον Πατριάρχη, τον τότε Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, Άγιον άνθρωπο, και του λέει, έλα εδώ ρε Γιαούρη, ή άλλο δεν θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτό. Το βλέπεις, του λέει το χέρι, το λέει, το βλέπω το χέρι. Αν πεις τι σημαίνει. Του λέει, μεγαλειότατε, πως τον είπε, θα μου δώσεις, λέει, τρεις μέρες περιθώριο να κάτσω κι εγώ να νηστέψω, να προσευχηθώ και θα με φωτίσει ο Θεός να σου πω. Θαύματι λοιπόν. Πήρε τρεις μέρες προθεσμία, επήγε στο κελί του μέσα ο Άγιος εκείνος Πατριάρχης, νηστεία, προσευχή, νηστεία, προσευχή. Μετά την τρίτη μέρα πάει μόνος του στο Σουλτάνο. Του λέει, τι Γιαούρη, λέει, τα βρήκες, σου το είπε, ο Θεός σου μου το είπε. Τι σημαίνει, λέει, αυτό το χέρι? Του λέει, αυτό το χέρι σημαίνει να μην πανηγυρίζεις. Γιατί αν υπήρχαν πέντε πιστοί, εάν υπήρχαν πέντε πιστοί στην Κωνσταντινούπολη, η Κωνσταντινούπολη δεν θα έπεφτε. Πέντε πιστοί να υπήρχαν. Εάν υπήρχαν πέντε πιστοί, η Κωνσταντινούπολη δεν θα έπεφτε. Δεν πανηγυρίζει, του λέει, δεν είναι δικό σου το κατόρθωμα. Οι αμαρτίες τους τους πλάτωσαν, όχι εσύ. Κατάλαβες, ελασσονούσι φυλάς αμαρτία. Σου πω και κάτι άλλο. Να κλάψουμε, να κλάψουμε, ας κλάψουμε. Μακάρι να μας δώσει ο Θεός δάκρυα μετανοίας. Ποια είναι η απειλή μας? Τα Σκόπια. Έτσι, τα Σκόπια. Γιατί? Εξαιτίας των αμαρτιών μας. Τι λέει? Μακάρι να μην το δούμε αυτό να επαληθεύεται, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι θα το δούμε. Ελασσονούσι φυλάς αμαρτία. Πού είναι η Ελλάδα τώρα? Είναι πάνω στη Θράκη? Θα το δούμε. Ο Θεός θα μας φυλάει. Εύχομαι να μην το δούμε, αλλά δυστυχώς θα το δούμε. Θα δούμε την Ελλάδα από τη Λάρισα και κάτω. Εκεί θα πάει η Ελλάδα. Μα τι έχει η Ελλάδα, τι αμαρτίες έχει, τι αμαρτίες έχει, εμένα ρωτάς? Μόνο να σου πω ένα φοβερό. 1.000.000 εκτρώσεις το χρόνο. Λίγο είναι. Θες κι άλλα? Θες κι άλλα? 1.000.000 εκτρώσεις. Θες κι άλλα? Δεν σε φτάνουνε. Τι άλλο περισσότερο έγκλημα θες να ακούσεις? Και να τελειώσουμε με τον τελευταίο στίχο. Δεκτός βασιλεί υπηρέτης νοήμων. Ένας βασιλιάς λέει, τι υπηρέτες διαλέγει κοντά του? Ανθρώπους μυαλωμένους. Λόγος παραβολικός είναι αυτός. Δείχνει τη σχέση που πρέπει να έχει ο δούλος του Θεού, ο δούλος του μεγάλου βασιλέως απέναντι στον Θεό. Τι θέλει ο Κύριος από σένα? Να έχεις νουν Χριστού. Το ίδιο και εγώ. να έχουμε μυαλό Χριστού μέσα μας, στα βρωμερά μας τα κεφάλια. Ξέρετε τι υπάρχει, τι λογική υπάρχει? Λογική κόσμου και λογική σατανά. Βάλτε το και θα είδετε. Λογική κόσμου και λογική σατανά. Πείτε μου και εσείς ακόμα που είστε εδώ πέσα, και εσείς εδώ, εσείς. Για πείτε μου, πόσες φορές έχεις πει στον εαυτό σου ή και στους άλλους, μωρέ πώς να βγω έτσι έξω, τι θα πει ο κόσμος? Πόσες φορές το έχετε πει, για πέστε μου την αλήθεια. Δεν είπες τι θα πει ο Θεός. Δεν σε ενδιαφέρει εκείνο. Τι θα πει ο κόσμος? Κριτήριο ο κόσμος. Κόσμος. Ο βρωμερός ο κόσμος, κριτήριο. Ο βρωμερός ο κόσμος. Δεν μας νοιάζει τι λέει η Εκκλησία. Δεν μας νοιάζει τι λέει, τι λένε οι ιερείς, οι ευλαβείς ιερείς. Δεν μας, τίποτα δεν μας νοιάζει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος. Λοιπόν, τι έχεις να πεις επάνω σε αυτό? Βλέπεις πώς να σε δεχτεί ο Κύριος έτσι? Δεκτός βασιλεί υπηρέτης νοήμων. Πώς να σε δεχτεί ο Κύριος? Πώς να σε κατατάξει ο Κύριος στο βασιλικό υπηρετικό προσωπικό που θέλει? Γιατί είναι μεγάλη μας τιμή να μας στέλνει ο Κύριος υπηρέτας του, δούλους του. Μεγάλη μας τιμή. Για πες μου λοιπόν, με τέτοια νοοτροπία, νοοτροπία κοσμική, βλάστημη, ελεηνή, πώς θες ο Κύριος να σε κάνει, να σε κατατάξει στο δικό του προσωπικό? Θέλεις τη μόδα? Θέλεις να τρως μέσα στη Σαρακοστή, να μην κρατάς νηστεία? Θέλεις λίγη προσευχή? Φύγαν από την Εκκλησία. Ποιος δούλος του Θεού? Ποιος δούλος του Θεού, πείτε μου εσείς, ποιος είναι αυτός ο δούλος του Θεού? Όλοι θέλουν να λέγονται άνθρωποι του Θεού και η Εκκλησία κάθε Κυριακή έχει 50 άτομα. Ακόμα και αυτοί που δεν την έχουν δει την Εκκλησία παρά μόνο στη βαπτισή τους και να την ξαναδούν, αν θα τη δουν στην κηδεία τους, γιατί και το γάμο το κάνουν στα δημαρχία, ακόμα και εκείνοι θέλουν να λέγονται παιδιά του Θεού. Ένα μυστήριο πράγμα. Με ποια λογική θα πιστείς στο υπηρετικό προσωπικό του Κυρίου? Έχεις νουν Χριστού εσύ? Έχεις εσύ μυαλό ανθρώπου του Θεού? Έχεις εσύ σκέψη μέσα σου, σκέψη? Έχω εγώ σκέψη τέτοια? Με ποιο δικαίωμα να τολμήσω να αποτολμήσω και να το πω κιόλας αυτό? Δεκτός βασιλεί υπηρέτης νοήμων. Τη δε εαυτού ευστροφία αφαιρείται ατιμία. Πώς θα γλιτώσεις την κόλαση, λέει τώρα. Την ατιμία της κολάσεως. Πώς? Με την ευστροφία σου. Ο υπηρέτης ο νοήμων, εάν θέλει να αποφύγει την κόλαση, είπαμε, είναι μεταφορικός ο λόγος αυτός του Κύριου, παραβολικός. Πρέπει να είναι έξυπνος. Να βάλει δηλαδή τα πράγματα κάτω και να πεις τι, το απλό. Το απλό, αυτό που διάβαζα τώρα το μεσημέρι στην Αγία Γραφή. Ποιο? Οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται. Τ' άκουσες? Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες? Κύριε, λέγει, όσοι απομακρύνονται από σένα θα χαθούν. Να η λογική του χριστιανού. Οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται. Όσοι θέλουν να φύγουν από τον Κύριο μακριά, αυτοί θα χαθούν. θα κολλαστούν. Τι σημαίνει αυτό, εμένα με ρωτάς, τι σημαίνει κόλαση το ξέρεις, τι σημαίνει παράδεισο το ξέρεις, τι σημαίνει απομάκρυνση από το Θεό το ξέρεις, όλοι την έχουμε ζήσει δυστυχώς αυτή την απομάκρυνση με τις αμαρτίες μας, βεβαίως ο Θεός μας ελέησε και ξαναγυρίσαμε πίσω Του, αλλά βάλ το καλά στο μυαλό σου, τι σημαίνει η μακρύνση, δεν πάει λίγο κόσμος και λίγο Θεός, δεν πάει λίγο Σατανάς και λίγο Θεός, δεν ταιριάζουν αυτά. Τον ένα μισήσεις, λέει ο Κύριος, και τον έτερον αγαπήσεις. Ή του ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Λέγε, τι διαλέγεις. Τελειώνουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ, κλείνοντας και το 14ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος και συν Θεό, από την ερχομένη ομιλία μας το ερχόμενο Σάββατο θα ανοίξουμε το 15ο κεφάλαιο, καινούργιο κεφάλαιο. Μέχρι τότε ο Κύριος να είναι μαζί μας.